پمخ دی خشا وی وی پہا غوار شچیس روی سپین لسونا اللہ پہا غوار شا اختر اغو تا مبارک شا وی وی مبارکی چی مرب لار ور تا کبینا اللہ مبارکی چی سانکی نسوی وی وی سبا پرا دیواتن کیوخ کی تو یا وینا اللہ سبا پرا دیوائے سبا دی پسانکی نسوی وی وی سبا پرا دیواتن کیوخ کی تو یا وینا اللہ سبا دی سوسوارا دیوی سلارت لے اختار بیاز منپکالی سلارت لے اختار بیاز منپکالی سوسوارا دیویل دلی غم زپالی سلارت لے اختار بیاز منپکالی سلارت لے اختار بیاز منپکالی موری پکلی زیری وکڑل وی وی چی ماد سوینی ٹا پورا درا بشینا اللہ چی ماد سوی وی تلے پتور لہت کے پروتے وی وی خواندی توفوی کے روملونا جوڑا وینا اللہ تلے پتورا رزد اختر دا طالب نشتا وی وی لیلا گوینا اللہ لیوان موری خلق یو بلکلی تا درومی وی وی در شاہد خواندی دروازیو کی ناس دی دینا اللہ در شاہد خواندی خلقو کپڑی آختار تا وکڑی وی وی در شاہد خواندی بیاسل گونی والی دینا اللہ شاہد پائیں دے سوسوارا دیویلی دلی غم زپالی سلارت لے اختار بیاز منپکالی سلارت لے اختار بیاز منپکالی سوسوارا دیویلی دلی غم زپالی سلارت لے اختار بیاز منپکالی سلارت لے اختر بیاز منپکالی بخلم سنگہان دراشی وی وی لمحر ندی معروفان تن کی زخمونا اللہ لمحر ندی چھ اول خان میں خیال کی راشی وی وی لکا مشم وڑی سل گئی پسی کواما اللہ چی اول خان میں بلا ورحان با پیدا نکڑم وی وی کپا جاڑا جاڑا جہان والا ٹوما اللہ کپا جاڑا وی سوسوارا دیویلی دلی غم زبالی سلارت لی اختار بیاس منپکالی سلارت لی یتیم جاڑا کڑی گیلا مندی وی وی وی اختر دلاز بسوک رس را کبینا اللہ وی اختر دے مشو مخور ہم ورت جاڑی وی وی جوڑا روان دی دا بابا مزار تزینا اللہ مشو مخور ہم کلام کپور تا نظم پرگ دا وی وی انوار اللہ مدر دا کوا دخل کسرنا اللہ انوار لاوائی قلم کڑا پورتا نظم پریگ دا وی وی انوار لامدر دوا دخل کسرنا اللہ انوار لاوائی سوسوارا دیوی